گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 232. بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شره شره از فراق، سینه خواهم شره شره از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. از زن خود شد یار من، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد، سر مویی به غلط در همه اندامم نیست، سر مویی به غلط در همه اندامم نیست. شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، شب برانم که مگر روز نخواهد بودن، بام دادت که نبینم طمع شامم نیست. به خدا و به سراپای تو که از دوستیت، خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست. دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی، به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. Thank you. هست، خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست؟ خبرت هست، خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. یا ای دا حبیب منم دار یا خالی از ذکر تو، خالی از ذکر تو عزبی، چه حکایت باشه سر موی به غلط در همه اندامم نیست. یا یا خدا به در آیند و خلاف من که در خلوت خاصم خبر از آمم نیست یا در آیند و خلاف من که در خلوت خاصم خبر از آمم نیز یا خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. آشنایان ره بدین معنا برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی او، تا نسوزد بر نیاید بوی او، پخت داند که این سخن با خام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، آن کجا داند که درد آشام نیست. Thank you. چون این بانگ نای و نیست باد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر کی این آتش ندارد نیست باد. آنچه به سم رسید برنامه شماره 232 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقای بنان در آهنگ دشتی اثر آقای مرتضی محجوبی تنظیم یافته، شعر از آقای رهی معیری، ارکستراسیون و هارمونی از آقای روح الله خالقی، نی آقای حسن کسایی، اشعار به ترتیب از مولانا و سعدی، گوینده روشنک.